د علاج معالجه لپاره د مریض په مخ باندې بسم الله لیکل یا کلمه لیکل یا د قرآن پاک آیات کلمه لیکل دا ښه کار نه دی، ځکه چې دا مقدس سیزونه دا د مریض په مخ باندې لیکلی شوي او دې حالت کې دی واشروم ته هم داخلیږي یا نورو ناپاکه ځایونو ته ځي، نو هلته دا ظاهر وي دا د دې مقدسو سیزونو بې ادبي ده او ګناه ده، نو دا خو د علاج دپاره لیکي، نو چې کله د دې بې ادبي وشي نو بیا به په علاج کې اثر سي، دا خو الټه ګناه مې نو شوه. نو دې وجه نه دې نه ځان ساتل پکار، د علاج چې کومې سنت طریقې یا نورې طریقې جایز هغه اختیارول پکار دي، او دا هغه طریقه چې پکې د مقدسو سیزونو بې ادبي کېږي دې نه ځان ساتل پکار دي.